Bamba sapato, soka o na meseni tebo, wana o biya kala, onele akende atika kongo, boto bangisa, biya yo ya minele na boyo. Lakankata o kozonga o na biya pasu, boyo na zelaki tango ya bomwana. Koyo na koli na komi motu Yalinga kikutu na baba simisi Tona baba sapatu Soka o na meseni tegu Wana o vya kala Kondele ya kende atika tungu Koto pongisa Vya yo ya midele na boyo Bamba sapato, soka o na meseni tego Wana o vya kala, kondele akende atika kongo Boto bongisa, vya yo ya mindele na boyo Wena zwangi beya o na ukindeli poko Sabaniga na yebi mosala Katembeza liyo ekoya eyaha Gana zangi beya ona utinye nipoko Kae bangini yo naraki sabaniga na yebi mosala Katembeza